قبضاً یہ بھی ارشاد فرما دے قرآن شریف کا ترجمہ کس کا پڑھ کے سنایا جائے؟ جو کچھ رسالے یا فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے ترجمہ ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیا جائے. فیضان سنت میں قرآنی آیتوں کا ترجمہ کنز الایمان سے لیا گیا ہے. کنز الایمان میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے. تو جو اردو جاننے والے عیسائی بھائی ہیں وہ صرف اور صرف کنز الایمان کا ترجمہ پڑھیں. ویسے بھی ترجمہ قرآن پڑھیں تو کنز الایمان پڑھیں, صرف کنز الایمان. ہاں نور العرفان پڑھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا یہ تفسیر ہے, اس میں ترجمہ قرآن کنز الایمان ہی کا تفسیر مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنی لکھی ہے, وہ پڑھنے میں عرض نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.